בפרק ד', הרב מציג את המתח שקיים בכל אומה בין הבניין המעשי שלה והצורך לפתח את, את הכוחות הלאומיים, אלו שבונים את המרחבים הלאומיים של כל אומה. בדרך כלל, רוב הכוחות של אומה, כמו כוחות של אדם, מוקדשים לצורך הבניין, בניין החיים הזה, בניין החיים המעשי. ויחד עם זאת, כל אומה מבינה באופן אינסטינקטיבי שיש צורך גם לפתח חיי רוח, תרבות, מה שנותן את טעם החיים. ומשום כך נוצר מתח בין שני הכתבים, בין שני המוקדים הללו, מבחינת מה תהיה כמות הכוחות שתופרש לטובת העניין. בואו ניקח דוגמה מאוד פשוטה בעם ישראל. הנושא של שחרור בני ישיבות. כלומר, יש מאמץ לאומי מאוד ברור, מאוד נצרך, והוא צריך כוח צבאי חזק מאוד כדי שנוכל לעמוד לפני כל שונאינו. וזה מחייב גיוס של כל בחור וטוב. צד שני, ישנה הבנה שאם תהיה הפסקה בלימוד התורה, ואם לא תינתן אפשרות לקבוצת איכות להתמקד בלימוד התורה, אי אפשר יהיה ליצור שכבה כזאת של לומדי תורה שהיא ממשיכה הלאה לשאת את מסע אהרון הקודש, מסע אהרון הברית. וזה המתח שקיים כל הזמן. והשאלה היא כמה אחוזים אומה מקדישה, היא מקדישה בכלל לצורך העניין הזה, וזה חשוב לה. זה כמובן ויכוח שהוא ויכוח רוחני, הוא ויכוח השקפתי, הוא ויכוח אידיאליסטי. ואנחנו מוצאים שבחברה הישראלית ב-60-70 השנים האחרונות ישנה תזוזה מאוד ברורה בעניין הזה, שהיא תוצאה גם של מציאות שהולכת ומשתנה, וגם פרי שינויים אידיאולוגיים, השקפתיים, רוחניים שמתחוללים באומה. ואם למשל לפני 30 שנה ו-40 שנה קשה היה לחברה הישראלית לסבול מציאות שכזו, שיש בתוכה שכבה שכזאת של בני ישיבות שלא מתגייסים לצבא, היום כבר אפשר בהחלט לעכל את הדבר הזה. יש ויכוח על המספרים, כמה אפשר להפריש, תורתו אומנותו, אבל מה שפעם היה דבר שהוא לא עלה על הדעת, והנושא הזה הוא חייב מאבק מתמיד, היום הדבר הזה כבר די מקובל בחברה הישראלית. זה בין היתר גם תוצאה של פוסט-ציונות, והצד הלאומי הולך ונחלש, אז ממילא כבר יש יותר הבנה לעניין הזה, אבל לא רק. זה יכול נראה להפך, זאת אומרת, זה נראה שדווקא שפעם שבן גוריון נשאר את זה, שהוא פחות בחורי ישיבות, וזה רחוק מהעין, רחוק מהלב. זאת אומרת, לא הוא תחרדים, החברה הישראלית לא תראה. דווקא היום קמו מפלגות כמו שינוי וכל התנועות האלה. דווקא היום להפך, הרבה יותר מדברים נגד התופעה הזו של גיוס בחורי ישיבות. איך אתה יכול להגיד שאתה יודע, אתה בחור, תראה, אתה בחור בן 23. אז איך אתה יכול לדעת מה לפני 30-40 שנה? אני מספר לך. יש לי שרות לבנות. מה שיש היום, הלכו לכם ציבורי של היום, זה אני כן. מה אתה יודע? הלכו לכם ציבורי של היום. זה היה שייך בכלל, זאת אומרת, זה היה מאוד מיוחד, זה היה שסע, זה יצר קרע בחברה הישראלית. אני אמרתי שאחת הסיבות שבשלן ישיבות ההסדר קיבלו את פרס ישראל בשנת תשנ"ב, זה משום שכיוון שקבוצה גדולה של בני ישיבות התגייסו לצבא, הם מנעו את הקרע הזה בתוך החברה הישראלית. כיוון שגם לקרוא תורה וגם התגייסו לצבא. אבל אי אפשר היה, אתה לא יכול בכלל להבין את עומק הסלידה שהייתה באפשרות הזאת בכלל. ובזמן שאחרים הקיזו את דמם, אנשים אחרים ישבו ולמדו תורה. והיום החברה הייתה סבלנית, למה? כי בין היתר יש גם אחוזים גבוהים של השתלטות בחברה הכללית, דווקא בחוגים המכונים האליטות, זאת אומרת, אלו ששייכים לבניהם שמנהלים את המדינה, אז לכן הדבר הזה הוא כבר מתקבל יותר. הם לפחות לומדים תורה, אחרים סתם משתמטים. וגם בגלל שהיום הצרכים של כוח אדם יותר קטנים. פעם היה צריך לגייס את כולם כי היה מבוסס על כוח. היום מבוסס על יותר הטכנולוגיה, צריך יותר איכות, ולכן חברה יותר סבלית בעניין הזה. מבחינה. אז העניין קשור גם מאוד להכרה. כלומר, באותם ימים, ושוב אני רוצה לחזור, אני לוקח את זה כמודל היסטורי, באותם ימים, באמת השיעור של עולם, של בני הישיבות היה מאוד קטן. מצד שלי, האידיאולוגיה החילונית הייתה מאוד חריפה, מאוד רדיקלית. בזו לכל דבר שבפרש. וחשבו שהאידיאלים של העולם שלהם, הם האידיאלים המובילים, ואלה נשארו עוד מאחור, והם הצטרפו אלינו. והיום, כשהאידיאלים של החברה החילונית מתנפצים, ומצד שני ישנה זרם שהולך וחזה של חיפוש, של כמיהה, של חזרה ליהדות, אז לכן יש יותר הבנה שיש צורך במרכזים של תורה, ומבינים שה... המקומות הללו הם מקומות שאנחנו זקוקים להם כאומה. זה חלק משינויים תרבותיים, רוחניים שמתרחשים באומה הישראלית. לכן היום ההתנגדות היא יותר רכה, הרבה יותר רכה מאשר מפעם. למרות שבאופן פרדוקסלי, היום כמות השחרורים, כמות הבוגרים שמשחררים היא עולה לאין שיעור, היא ממש עצומה, לעומת מה שהיה לפני 20 שנה, 30 שנה או 40 שנה, שזה ממש אלפים בודדים. אבל זו תופעה תרבותית שהיא מאוד מסבירה את מה שכתוב כאן. כלומר, ככל שהאומה יותר מבינה, האומה זה איזשהו משהו אמורפי כזה, זאת אומרת, מה זה האומה? ובכן, ככל שהאומה מבינה יותר את הצורך בלימוד התורה, אז כך היא יותר תייחד אנשים לעניין הזה. יכול להיות שזה נובע גם מסיבות אחרות, או זה נובע מכוחות קואליציוניים. שזה נובע מכך שלעצמו אחרי זה יש יותר כוח, לכן הוא יכול יותר לעמוד ולהגיד, אני רוצה שכל מי שנמצא במרחבים שלי, כל מי שגדל בשכונה שלי ישוחרר. אבל אני חושב שלא רק. אלא גם יש יותר הבנה וגם יותר השלמה עם הצורך הזה. אז אם כן, על הנושא הזה מדבר הרב. הרב מדבר על המתח שקיים בין שני הדברים הללו, כשבזמנו של הרב, ודאי שהמתח הזה היה מאוד קיצוני. שמצד אחד היישוב הישן, שהיישוב החדש לא העריך אותו לחלוטין, ולימוד התורה נחשב למשוקץ בעיניו, מבוזה בעיניו, מצד אחד, ובצד שני הציבור הזה שלא העריך לחלוטין את המפעל של בניין הארץ. והרב מנסה לעשות איזשהו סדר ולמזג את שני המחנות הללו, וזה אמרנו, זה כל המאמר הזה, ולהראות לכל צד למה הוא זקוק אל חברו. ולכן כאן המאמר הזה פונה שוב, כמו כל הפרקים האחרים, אל שני הציבורים. הוא אומר על הציבור הכללי, לציבור החילוני, למנהיגים שלו, אומר, כל אומה מבינה שהיא צריכה שכבה רוחנית, שהיא זו שתייצר את הטעם לקיומה של האומה. ולציבור החרדי הוא אומר, שאתם מבינים אבל שאנחנו צריכים פה בית התחייה, צריכים נטייה אל הכוח המעשי כדי לבנות את ארץ ישראל. אם לא נייחד לזה כוחות, אז לא נוכל לבנות את הארץ. וכפי שהיה באמת שרוב רובם של הכוחות, של הנוער, של הציבור, הופנו אל הצד המעשי. ולימוד התורה היה מאוד מוזנח, היה מאוד בשוליים. לאשר כל בחור וטוב לנשק. זה הדבר שמאוד משך, זה היה מאוד אידיאליסטי. וגם כמו שאמרנו, גם מבחינת הרוח של התקופה, אז ציירו שזו השמש העולה, ואלה איזה שרידים של עולם ישן. ראיתי את סרט תעמולה שפרסמו בראשית שנות המדינה, ושם מראים תמונות של ארץ ישראל, של מדינת ישראל. אז זה מאוד מעניין, מצד אחד מראים גם חיים דתיים בתל אביב, רואים את זה, שמעת הכנסת, מצעירים, מצלמים כולם בבית הכנסת. מי מתפלל שם? גם הסכנים. הצעירים איפה? ולצעירים רחובים איזשהו טנדר, והם צעירים, יש זופים, והם נוסעים בשדות. זאת אומרת, לאיפה פני האומה? איפה הכוחות שלה? הם נמצאים במרחבי הבניין הלאומי. והסכינים, שרידים של משהו שהיה פעם, מי יודע אם נשאר ממנו משהו. זו הייתה התפיסה שהייתה בראשית שנות ה-50, בראשית קום המדינה. וזה מבטא את המתח שקיים, שהיה קיים בין שני המחנות. והרב מסביר שהדבר הזה נכון בכל אומה, אבל ודאי שהוא נכון בעם ישראל. ומשם ישראל, עם ישראל יודע ש... עם ישראל יודע שיש לו תפקיד, ונשמת האומה יודעת שהאושר העליון של של האומה, וגם האושר העליון של העולם כולו, זה ביותה מבונה אמנם בכל התכסיסים הלאומיים, אבל שם השם נקרא על פיה, ושהתורה היא זו שמובילה. הרב אמר כבר בפסקה הראשונה שלשם כך צריך חסידי עליון, חסידים עליונים, שהבינה האלוהית והחיים האלוהיים ממלאים את כל הווייתם. אנחנו אמרנו שהכוונה היא שצריך אנשים שמבינים את כל הצדדים כולם, שמקיפים את כל הצרכים של האומה, שהמפת שלהם הוא לא מבט צר, שמבינים שצריך גם את החיים המעשיים של האומה, ושיש מקום לכל אחד מהם במידה מסוימת כמובן, וצריך לדעת מה הפרופורציות מצד אחד, אבל העיקר הוא הייתה יהודה לקודשו, זאת אומרת שהקודש הוא זה שמוביל. ולכן הרב מתאר פה את המתח שקיים, אני עכשיו בתוך הפסקה השנייה, במקום שבו אנחנו הפסקנו, אני אקרא עוד פעם את הפסקה השנייה, בייחוד באומתנו, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, בסיס נשמתה, כלומר, האידיאולוגיה של האומה היא אידיאולוגיה רוחנית, שהיא שואפת לרומם את כל העולם, יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי, ושל התמכרות לעבודה, בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, שזה מבטא מאוד את מה שראה הרב בארץ ישראל, שיש פה התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, שכל התנועות המיישבות, לא סוציאליסטיות, יום ולילה, רק על זה. הרב מבטא את זה מאוד יפה, התמכרות לעבודה, כן, ערך העבודה, דת העבודה, אם אני אזכיר את הלב דלת גורדון, בעניינים החומריים, לבנות את ארצנו, אנו בנו ארצה, לבנות, לבנות בה, מעשיים וחברתיים, ובאמת הייתה התלהבות עצומה, ואנשים מקדישו את חייהם, ויום ולילה, הרב של העניין הזה, לבנות פה חברה, לבנות פה אומה. אבל הרב מסביר מצד שני את ההתנגדות של הציבור החרדי, נכנס בה מיד רטט פנימי, שמה תרדה המעשית תמעט את מעיינה. כלומר, התוצאה תהיה, אבל שמעיין החיים של האומה, התורה תתמעט, וזה מה שהיה. איך מתאר ביאליק את המציאות שאת כולם נשא האור, כולם יצאו מבית המדרש. ביאליק מתאר את מה שעשתה ההשכלה לישיבות, שהישיבות התרוקנו בגלל ההשכלה. ואנחנו יכולים להגיד שהציונות גם היא רוקנה, רוקנה את עולם התורה. לא היו ישיבות, כלום. שמה כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן. הדבר הזה באמת מתאים, שבאמת אומות העולם באמת, שם באמת הן צריכות לעסוק ביישוב, אבל אנחנו צריכים לעסוק גם בעולם הרוח. ומתוך כך, כלומר, מתוך המתח הזה והחששות הללו, היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה. זאת אומרת, מצד אחד, היא לא מקדישה את כל כוחותיה למשימות המעשיות, ומצד שני, הרי הרוחניות מתערפת בפני הסיבוך החומרי והחומריות מתחלשת, בפני עירוב הרוחני, נתחל כל תוכה. בכלל, כל העירוב הזה הוא בעייתי, הוא לא פשוט. אמרתי לכם פעם את את הקריאטורה שהייתה בעזראים על הדתי לאומי, אה? זאת אומרת, רצו לצייר איך נראה בחור דתי לאומי, זה בעיתון זראים לפני 20 שנה אולי יותר. אז מציירים שם בחור, שביד אחד הוא מחזיק רובה, וביד השנייה הוא מחזיק גמרא. על האף יש לו משקפי עורך דין, ועל הכתף יש לו קומטה, יד אחת שלו בתוך מגב של חלבן, רפתן יותר נכון, ועד השנייה זה נעלי צנחנים, ציפציות משתלשלות. בקיצור, הוא גם וגם וגם וגם, הוא הכל. הוא רוצה גם להיות תלמיד חכם, ורוצה גם להיות קיבוצניק, זאת אומרת מושבניק. הוא גם רוצה להיות קצין מצטיין, וגם רוצה להיות אקדמאי מצטיין. אי אפשר את הכל ביחד. ואמרתי לכם, כשרוצים להשיג הישג באיזה תחום, אז צריך למקד את כל הכוחות. כשהתנועה הקיבוצית רצתה להשיג הישגים בתחום הצבאי, כי הבינה שזה התחום שבו אפשר להשפיע על עם ישראל, היא שלחה את כל הבנים שלה לשם, והיא אמרה, אתם תהיו מצטיינים, אתם תלכו לסיירות ולטייס ולקצונה, ולכן, באופן יחסי עם 3%, מהם יצאו רמטכ"לים, מהתנועה הקיבוצית. איך אפשר להסביר את הדבר הזה? הם שונים יותר מכולם, אלא הם מגדו. כשאתה מוציא מחזור של 1,200 איש, ואתה מתן להם משימה, והטלת המשימה באה לידי כך, שמי שלא הולך לקצונה, אז הוא יכול להיכנס לחדר האוכל, אז הם עושים את כל המאמצים כדי להיות, כשאין כן אדם עירוני, אז אני לא קצין, אז אני סמל, אז אני תורם, מה אכפת לי? העיקר לגמות את הצבא, ולכן לאוניברסיטה. נכון, יש קבוצה אחרת, ששם להיות נחשב, אתה צריך להיות דוקטור. ואם לא, אין מה לעשות, ואבא שלך מתבייש אם אתה לא איזה עורך דין או רופא או משהו. אז ההורים דוחפים אותך כל הזמן הישגים בתחום הזה. מה שמשל בתנועה הקיבוצית זה בכלל לא היה. זאת אומרת, חברות מגנו את עצמה. ואם ניקח דוגמה את החברה החרדית, אז אצלה אין לה שום דבר חוץ מאשר תורה. ומי שלא איזה עילוי, אז הוא כלום. אז כל הזמן ישנה דחיפה לדבר הזה. וזה כוח חברתי שדוחף, וגם מביא להישגים. אבל אם אתה גם וגם וגם, אז אתה חיוור בכולם. אתה חילוק בכל התחומים. אתה לא מוביל בשום תחום. כן? אתה תוראי בצבא, ואתה סטודנט באוניברסיטה, ואתה סטאג'ר באיזשהו... וכלום. אבל בכל מקום אתה בדרג ג'. זו הבעיה. זה בעיה כללית פה של העם. מה? אנחנו מגדיר את זה כבעיה כללית של העם. לא. לא, כן, מה שהרב מגדיר פה? הרב מגדיר את הבעיה שיש לו מתח מאוד גדול. הוא בטח, אז זה לא מאפשר. בצלומות העולם, למשל, אצלם, אז כל הכוחות הולכים אל הכיוונים הללו, אל הכיוונים המעשיים, למשל, אז הם מגיעים להישגים. אומות אחרות, אני אחרי נותנים יותר דגש לתרבות. אז זה הקצאת כספים וכבוד מוכר, והם האנשים החשובים. אז אנשים הולכים לכיוון ההוא. בוא ניקח דוגמה. בחברה החילונית, אז העניין של אנשי תרבות ותקשורת, זה דבר שתופס גובה. אלה הסברתאים, זאת אומרת, הם אנשים הנחשבים, ועוקבים אחרים, מספרים עליהם בדברים הללו. אז אנשים עובדים בתחום הזה, אז הולכים ללמוד תקשורת, כן, וקולנוע וכו'. ואז הם אלה, בסופו של דבר, הם אלה שעושים, אז הם גם שותים בברנג'ה, אז הם גם לא משנה, הם כבר בינונים, אבל הם גם משיגים את התקציבים, והם גם אלה שפתחים את הכוחות, והם גם אלה שגם אומרים מי טוב או לא טוב, וגם מחלקים את הפרסים. אז מה אלה? הם אלה שקובעים את הטעם בתחום הזה. אבל אני, בציבור הדתי-לאומי, הסופר חשבו שהוא משוגע. מי הסופר? אתה היה סופר? אתה ספרות בכלל? כי זה לא הדבר חשוב בכלל, ולוודאי שלא לדבר על ללכת לתקשורת בכלל לא. עכשיו, אלה תהליכים דוריים, זה לא יום אחד. אז כך ונשאר תמיד, הזנב של כולם בכל התחומים. ברור, מה אתם באלה? המילה הראשונה פה, סבלנות. מה זה, הסברנו בשיעור הקודם, מה זה סבלנות? צריך להבין שיש תהליכים עמוקים, וצריך הרבה סבלנות בשביל הרבה לא, אבל לפעול. זה לא סבלנות ולשכב ולהסתדר בסוף. אז יש תהליכים, ותהליכים מתרחשים, והם תהליכים לא פשוטים, וצריך הרבה סבלנות וכוחות. אבל אם הם אמיתיים, הם נכונים, אז בסופו של דבר הם גם קוצרים פירות. בכל התחומים כולם. אבל צריך הנהגה, וצריך הנהגה רוחנית, וצריך הנהגה מכוונת. כמו שבאמת היה. זאת אומרת, כשהייתה חבורה שהיא הובילה את היישוב בארץ, אז היא כיוונה את הנוער למקומות שהיא רצתה. אז כשהיא רצתה, למשל, שהנוער כולו התגייס להתיישבות, אז הקימו את הנחל, שיהיה נוער חלוצי לוחם. ודרך זה הקימו את הקיבוצים, את המושבים. וכשהיא רצתה שילכו לצבא, אז ההנהגה, באמצעים העצומים שבידה, הביאה את הנוער לכיוון הזה. וכשהיא רצה תחומים אחרים, אז היא הובילה אותו לשם. צריך הנהגה. וצריך הנהגה רוחנית, וצריך הנהגה והנהגה תרבותית וכן הלאה, וזה לא פשוט. אבל אני מאמין בדרך הזאת, שהיא דרך האמת, משום שהיא מבוססת על התפיסה שהרב פורס אותה באחד הפרקים שמופיעים בהמשך, שהוא פרק מאוד מאוד יסודי. אתם עדיין מכירים אותו, פרק י"ח, שלושה כוחות מתדבקים כעת במחננו. הוא מדבר על שלושת הכוחות שמייצגים את שלושת המחנות בארץ ישראל. הקודש, האומה והאנושיות. וזה דהיינו המחנה הלאומי והמחנה הכללי והמחנה של הקודש. והרב כאן קורא לקודש העליון שהוא יחד את שלושתם. ובחילה זאת לציבור הדתי-לאומי יש משימה. המשימה היא לפעול בכל התחומים. וזה נכון שאתה מפזר כוחות, ופזור כוחות יש לו מחיר, אבל בסופו של דבר, לאורך זמן, הוא האמת. כיוון שאתה יוצר על ידי איזו חברה מגוונת שנותנת מקום לכל אחד ואחד, ותחומי ההשפעה ממילא ילכו וככל שהציבור יגדל ויתפוס יותר ויותר תחומים, כך גם ההשפעה שלו תלך ותגדל, וסוף האמת לצאת. טוב. אז מה התשובה? על כן, אני קורא עכשיו באמצע הפסקה השנייה. על כן היא צריכה האומה להעמיד חסידים גדולים המיוחדים בגדלות הדעה. אמרנו גדלות הדעה, הכוונה היא אנשים רחבי דעת, שמבינים שיש תפקיד לכל ציבור, ורק מהסך הכל ביחד אפשר לבנות אומה. המבצרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם פנימה. כללות האומה. הם העליונים הללו יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם. על כן אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה בפני הטרדה של עבודות המעשיות. כלומר, גם הם יודעים שרוב התקציבים והאמצעים והכוחות של האומה הולכים אל הצד של העבודה המעשית, וזה טבעם של דברים, כמו אצל האדם הפרטי, שרוב כוחותיו הולכים לצד של העבודה המעשית, ורק חלק מזה הולך לקוות העתים לתורה, זאת אומרת, רק סכום מסוים מהחיים הולך לצד הרוחני, אז כך גם האומה. וכל האמצעים, בסך הכל באופן יחסי זה מעט. כמו שהמוח של האדם או הלב של האדם, זה החלק קטן מכל הגוף, אבל הוא החלק הכי חשוב, הוא נותן את החיים. לכן הם לא נבלים מהעניין הזה כל זמן שהם יודעים שהם ראשית, הם מחזיקים, כך הוא אומר, אוצר רוח האומה בקרבם. צריך להעמיד אנשים שאוצר רוח האומה בקרבם, שכל התורה נמצאת אצלם, ושהם יוכלו להעביר הלאה את המסורת ואת התורה כולה. מאז משה רבינו יש מסורת של תורה, והם אלו שיכולים להעמיד את התורה, גם במובן המעשי של ההלכה וגם במובן הרוחני. ולכן הם אומרים, כל זמן שישנה חבורה כזאת, שהיא נושאת על גבה את המשימה הזאת, אז אפילו שביחד יחסי הם מעט, זה מספיק. כמו שאוי ואבוי לאדם שכולו לב או כולו מוח, אלא באופן פרופורציונלי, צריך לשמור על היחס בין הדברים עם כל החשיבות. הרוחניות החיובית, זה ביטוי כאן, רוחניות חיובית. מה זה רוחניות חיובית? יש רוחניות שלילית. זאת אומרת, יש אנשים שהם כל כך מלאים ברוחניות ובקודש, שהם מתאהבים כל דבר שהוא מחוץ לבית המדרש. כמו שהשיחות המפורסמות בעולם הישיבות, שמצטטים את הרמב״ם, שלולי המשתגעים היה עולם חרף, שכל העולם מלא משוגעים, והמשוגעים האלה בונים את העולם, ומזל שיש משוגעים, ואנחנו הנורמלים היחידים. אז זו רוחניות שלילית, שהיא שוללת את כל מה שנעשה. אבל הרב מדבר על רוחניות חיובית. רוחניות חיובית, הכוונה היא שהוא מבין שבונים בכל וכך מקדשים, שהוא מבין שרובו של הגוף הוא צריך להיות, כמובן, מעשי, כן? נפסקה הלכה כמו רבי ישמעאל, לא כמו רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו זקוקים לחיילים ולשוטרים ולאנשי כלכלה ולכל העוצמות האדירות של תעשייה ומלאכה וכל מה שיש כדי לבנות מדינה, וזה חלק מבניין האומה, ורובו של העם צריך בזה לעשות. זה ברור. יחד בזאת אנחנו יודעים שמעל כולם מתנסה בניין התורה, ולא שכל האומה כולה תהיה, תראו לכם מצב שכל האומה כולה תשב בישיבות. אז מי יעסוק בבניין האומה המעשי? לכן זו רוחניות חיובית. עכשיו, איך הרוחניות החיובית עושה את תפקידה? זאת אומרת, הרוחניות החיובית, היא לא עומד מנגד, היא לא מתאבת, היא לא מזלזלת, היא לא מתנשאת. היא נותנת מקום לכל אחד. היא יודעת שהיא בראש, אבל היא יודעת שהיא תלויה גם באחרים. כבר היא מתפלשת באומה מאליה, על פי סגולתה הפנימית. היא מזרימה, כמו הלב, כמו המוח, שמזרים כוחות של חיים כל הזמן לכל האומה. על ידי הערת אלה היחידים שהם שלוחי ציבור. הם לא הרבה, אבל הם שלוחי ציבור. ונושאים הם בלבבם את אוצר הרוחניות המחיה של כל העם. הם מכירים כי סגולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של כללות האומה. והאומה מכרת בהם את המקום המכובד לנכסיה יותר יקרים. אבל כן הם מכבדתם ומתיירם, הם עירת הרוממות. הם מצד אחד מכירים את המקום שלהם, הם לא נבח, הם יודעים שהם מחזיקים את האוצר, אבל זה לא גם להתנסות, אלא ההפך, לשליחות, לתפקיד, והם יודעים שמה שלומדים תורה והם שייכים לתורה, זה רק כשליחות, על מנת למלא את התורה, את האומה כולה ברוח ובתורה, וכל לימוד התורה שלהם זה על מנת ללמד, הם צד יודעים. וצד שני, האומה יודעת תכבד אותה, כי האומה יודעת שהם החלק הכי חשוב. וזו הנקודה כאן שהיא מאוד חשובה. כלומר, מה זה חילוניות? חילוניות זה בוז. חילוניות זה זרות לקודש. כן? מי היה החילוני הראשון? עשיו היה החילוני הראשון. מה זה חילוני? חילוני, מה זה חילוני? תרגום. מילואי זר. תרגום. היכול. לא. זר. לא, חילוני זה זר, מי אמר זר? יפה מאוד. ואיפה לקחת את זה? בתרגום. בתרגום, מצוין. פונטוס מתרגם, זר חילונה. חילוני זה זר. כלומר, אדם חילוני הוא אדם שזר לקודש. כשאדם לא זר לקודש, הקודש לא זר, לא אופן, לא חילוני. חילוני זה זר. או בשעון אחר, לכן אמרתי, מי זה החילוני הראשון? עשיו, איפה לוקח את זה? ככתוב, ואי וזה. ואי וזה עשיו את הבכורה. כן? הלשון של בוז, כמו שאומר הנביא בהפטרה, שהפטרות שלנו עכשיו, כן? בוזאי, מדבר על הכהנים של בוזאי שמי. לבוז זה מזלזל. אלו שמזלזלים בקודש. כן? מבזה את הקודשים. אז חילוני זה מי שמבזה את הקודש. מבחירה? הוא זר. מידיעה כאילו... הוא מבזה, כן. ברור. זה לשון של מבזה. זה לשון של, לא משנה אם הוא השם או לא השם, זה לא משנה. לא דבר של התינוק שנשבע. בפועל אין לו ערך ויחס אל הקודש. הוא לא מעריך אותו. זה נקרא חילוני. אז אם כן, לכן עשיו הוא החילוני הראשון. כי הוא ביזה את הבכורה. הבכורה זה לא מצד, זה לא הצד של הבכורה במובן הכלכלי, הממוני, של מקבל משניים. והיא בזה את הבכורה, את הצד של הקודש, כמו שאמרו חז"ל, שבבכורה. התפקיד של הבכור, שהוא היה הכהן, שהוא היה זה שמקריב את הקודשים. וזה מה שכתוב, והיא בזה שם את הבכורה. אז אם כן, זה העניין. ולכן, מה עושה החילוניות? היא מבזה. היא מבזה כשיודעת את התורה, משתדלת לבזות את התורה, ובייחוד לבזות את נושאיה של התורה. לכן בכל מקום שבו הם מוצאים גם ומום בנושאי התורה, אז הם קוצים עליה כמוצא של הדבר. ולכן זה לא רק בעיה של חילול השם של התורה, אלא מי שמבזה את שם השם, מי שמבזה את התורה, ראינו אדם שנושא את שם השם, אז זה לא רק שהוא מחלל את שם השם, אלא גם הוא גורם להרחקה של הופעת שם השם בארץ. והחילוניות מבקשת, מחפש את הדברים הללו, כדי שהיא תוכל הלאה להמשיך, הלאה להתנשא ולומר את אתם רואים. ולהפך, אומר הרב, מהו היחס הנכון? זה היחס שהרב קורא כאן. שהאומה שמכירה בתפקידים של אותם יחידי סגולה, היא מכבדתם ומתייראה מאמירת הרמות, היא נותנת כבוד. אני מגיע מצב כזה. של הכרה, כאילו, במעלה של הגמרא. מה פירוש המגיעים? הגמרא אומרת. אם אדם לומד תורה, ומסעו ומתלו בשוק הוא כמו בן אדם, אז מה אומרות הבריאות? הוא פלוני, מנעים מסע, אבל אדם נאמר, דיס על השבחה את פעיה, מה פירוש? אם הציבור הדתי יהיה ציבור ישר, וינק הראוי, והוא יקדש את השמיים בהליכותיו, אז במילא הוא ירומם את כלל התורה, זה הכל, זה לא מסובך בכלל. רק לקדש את השם, זה הכל. וכל דבר נבחן רק על פי הדבר הזה. יש, אפשר לומר תמיד, יש מצווה אחת בתורה ולאו אחד בתורה. מצווה אחת בתורה, קדש את שם השם, ולאו אחד, אל תחלל שם השם. וכל מה שאתה עושה יכול להיבחן לפי הדבר הזה. אפשר להכניס לתוך הקטגוריה הזאת כל מעשה שאנחנו עושים. וזה המבחן. ובמקום שיש קידוש השם, אז הבריות רואים את זה. במקום שיש חילול השם, גם כן, לצערנו, הבריות שמים עם הדבר הזה. וזו המשימה שלנו. שכל אחד ואחד כפרט וכולנו כחברה. ברית אלוהים בארץ היא גלויה דווקא על ידי עבדי אלוהים העליונים. ברית אלוהים בארץ הקבלה היא ההופעה של הקדוש ברוך הוא בארץ, בתוך המציאות החומרית. מי יכול לבטא את הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא נעלם. אלא די שאותם עבדי השם, שהם מופיעים את ההופעה של תורה בחיים המסיעים, היא אומרת שאפשר לחיות חיים רוחניים בארץ, ולא שאפשר לחיות, אלא שאלה החיים היותר אמיתיים. בניגוד לתפיסה של ה... של למשל הנצרות, שאין דבר כזה ברית אלוהים בארץ. אשר לאל לאל, ואשר לקיסר לקיסר, ויש ניתוק בין השמיים לארץ. וכל היד שלנו זה סולם יעקב, וכל היד שלנו זה לחבר שמיים וארץ. אז מי יותר מכולם צריך לעשות את הדבר הזה, ולהופיע את הדבר הזה? אין בחיי היחיד ואין בחיי האומה. זה אותם חסידים עליונים. והגבורה החומרית הולכת ועושה את דרכה ואת סדריה, בטוחה היא שלא תחלל את מעיין קודשה, כי ישנה ממה שומרי חומת העליונה. זאת אומרת, במצב שכזה, שיש אותה מערכת יחסים נכונה, שבו מצד אחד ישנם אותם אנשים שמבינים את תפקידם, אותם חסידי עליון, ומכבדים אותם, אז הם מנווטים. אז יכולה האומה לפעול באופן נכון, בצד החומרי, כי היא יודעת שיש לה שומרי חומות, ואם היא סוטה מן הדרך, יבואו אותם אנשים שחפרת אותם ותגיד להם, ככה עושים וככה לא עושים. וככה אפשר, כלומר, הרב פה רוצה לרפא את המתח. ואומר, אם אנחנו נעצב מצב שמצד אחד אנשים גדולים שמתייחסים ברוחניות חיובית למה שנעשה, מה שלא היה קיים בתקופתו של הרב חוץ מאשר הרב עצמו, או הרב ותלמידיו, ומצד שני, גם הציבור הכללי המעשי יעריך אותם, ויהיה מתח נכון, ויבוא לשאול את פיהם, ויבוא להגיד, האם מה שאני עושה בתחום המעשי זה בתוך התחום או לא? לא שתגיד לי מה לעשות, אני יודע מה לעשות בצד המעשי, רק אם זה על פי התורה או לא, אם אני פורץ את הגדרות, וזה מה שצריך להיות. אז אם יש יחס נכון, אז ממילא האומה יכולה להיות שקטה. אז הסבלנות מתפתחת, והחיים המעשיים פורחים, וגם הדיבורים האחדים היוצאים לפעמים פיות של קדושים, נותנים מזון בשפע רב יותר מהמון דרשות בספרים ארוכים מינונים. רב אומר ש... דבר מעניין. אומר, אצל אנשים גדולים מספיק שהם יגידו כמה משפטים, שההשפעה שלהם היא הרבה יותר גדולה, מאשר אם אדם, אנשים כותבים ספרים ארוכים, מינונים. מה? יכול להיות, מה שכותב על האדרת. אני לא זוכר כרגע, אבל לכל פנים, הרעיון כאן הוא רעיון מאוד חשוב, אנחנו יודעים את הדבר הזה. שההשפעה של אנשים גדולים היא השפעה כל כך גדולה, הם לא צריכים לכתוב ספרים גדולים, אלא נאום טוב שלהם, אמירה טובה שלהם, השפעה שלהם היא כל כך גדולה שהם במעט מילים ובהופעה שלהם הם כבר עושים השפעה מאוד, מאוד גדולה, כמו זרקור גדול. זהו המצב המאושר שאמינו צריך לשאוף אליו ולדאוג להקימו בתנועת תחייתו על אדמתו. ממשיך הרב והפסקה הבאה ואומר כך. הכהונה, האמצעות בין האדם לאלוהים על ידי הבחירים היותר עליונים שבאדם, איננה אמצעות כי אם דחיפה אגונה. אני אסביר את המשפט הזה. מהי הכהונה? מהרב, מהי הכהונה? יכול אתה להבין שהכהונה או הכהנים הם סך כל אנשים טכניים. הם מקבלים לך את הקורבן, הם משרתים אותך בית המקדש, התפקיד שלהם, הם הגבאים של בית המקדש. לא, אומר הרב. הכהונה היא הרבה יותר מזה. היא האמצעות, היא המתווכת. זה התיווך. בין האדם לאלוהים, שזה דבר עצום. איך יכול להיות שיהיה בכלל קשר בין האדם לבין אלוקים? הקדוש ברוך הוא אין סוף. והאדם הוא יציר אדמה. איך יכול להיות קשר ביניהם? ובכן, התשובה היא, יש קשר על ידי מתווכים. מי המתווכים? הכהנים. על ידי עבודת המקדש, על ידי תורה יבקשו מפיהו. אז הכהונה או הכהנים הם המתווכים, הם האמצעות בין האדם לאלוהים, על ידי הבחירים היותר עליונים שבאדם. ולכן הכהנים צריכים להיות הבכירים שבאדם. שפעם אלה היו הבכורים, ולאחר מכן שבט הלוי. לבדו השבט הלוי נבחר, משום ששבט הלוי היה הכי קרוב. איך יודעים את הדבר הזה ששבט הלוי היה הכי קרוב? הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. למה הם אנשים הכי בכירים? למה הם נבחרו? מה? לא צריכים שליח. לא צריכים שליח, משה. לא צריכים את משה. חד רגל ברדו. שמשה לא ירד. במצרים יש לו... מי לשם אליי? הם לא צריכים לתפש. מי לשם אליי? מי לשם אליי? הם להשם, לכן הם הבחירים העליונים. אם כן, הכהונה, כשהגדלנו אותה עכשיו, איננה אמצעות כי אם דחיפה אגונה. זאת אומרת, כאן הרב אומר, זה אפילו לא תיווך. הם לא רק מטווחים. כדאי מטווח, זה ביטוי ניטרלי. כי אם דחיפה אגונה, הכוונה היא, הם אנשים שהם קרובים אל הקדוש ברוך הוא. דחיפה זה הכוונה היא סמיכות. כן? הם אנשים שהם סמוכים, הם אנשים עליונים. ולכן הם אנשים קדושים. ולכן הם יכולים להביא את דבר השם אל האדם. לכן כהנים צריכים שיהיה רוח קודש. הרב מסביר למה צריך כהנים. מה זה כהנים? כל העדה כולם קדושים. מדוע תתנסו על קהל השם? אני לקדוש ברוך הוא. אל תתערב לי באמצע, עזוב. למה צריך כהנים? למה צריך מתווכים? אדם רוצה להביא קורבן? כשאדם מביא קורבן, יבוא, ישחוט, יזרוק את הדם. למה צריך כהנים בכלל? ילמד את ההלכות, אה? נכון, אז אני שואל, אז למה צריך כהונה? בכלל למה צריך כהונה? עכשיו הייתה השאלה מי? אבל קורח, עקר את העניין מראש. למה צריך בכלל כהונה? תשובת הרב לשאלה הזאת, באה בפסקה הזאת. כשאדם הפרטי מתקרב לאלוהים, איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, על ידי נטיותיו השפלות. כי אם על ידי העליונות שבקרבו, והצד העליון שבו ממשיך את הכל לצד החיים הבכירים האלוהים, הבהירים האלוהים. הרב אומר, זה הבדל בינינו לבין עבודה זרה. עבודה זרה, איך אתה מתקרב לאלוהים? על ידי הכוחות הפחותים. מה הייתה עבודה זרה? זה המקום של פריצות ושל שפיכות דמים, בייחוד העבודה זרה של עמי כנען. הביטוי הכי נורא זה עבודת פאור, שהאדם עבד את האלוהים שלהם על ידי החלק הכי נמוך שבו, כן? כידוע לכם. אתם יודעים מה אני מדבר? מה זה שאתה מדבר? אם כן, אבל אומר, אבל כשמתקרבים אל אלוהי ישראל, אז כמובן, אדם מתקרב על הצד העליון שבו, כן? על ידי הנשמה שבו, שהיא שואפת לקרבת אלוהים. והצד העליון שבו ממשיך את הכל לצד החיים הבהירים האלוהים. זאת אומרת, אדם שהוא באמת אדם שהוא... הוא אדם ראוי ונכון, הוא משוכלל, אז המוח שלו, הלב שלו, כן, כמקום הרגשות, הוא זה שמחפש קרבת אלוקים, עובד את השם, וכל הגוף משועבד לו. כן, גם האורגן הלאומי. זאת אומרת, אותו דבר גם המבנה של האומה, וגם האנושי, כלומר, גם של כלל האנושות. איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב אל האלוהים בקוטנו, בכוחותיו הדלים, בהרגשותיו המרוממות ומטורפות, בין גלי חיי החושים הטורפים אותו. זאת אומרת, כל אומה מביאה את הדבר הזה, שכדי להתקרב אל האלוהים, אפילו אלוהים שלה, זה לא יכול להיות שאיש ההמון, הוולגרי, הוא יוכל להתקרב אל האלוהים. הוא לא מסוגל לזה, אין ברוחניות בכלל. הוא אדם שכולו בהמיות. לכן, כדי להתקרב אל האלוהים, הוא זקוק לאיש רוח, שיש רוח מרומם אותו. מה? ודאי שיש עניין של תשובה, ודאי שיש עניין להתקרב, אבל הבעיה שאדם מעצמו, אדם מעצמו קשה לו לצאת, זה מה שהוא אומר כאן. אדם איננו יכול להתקרב אל האלוהים בקוטנו, בכוחותיו הדלים, בהרגשותיו המומממות ומטורפות, בגלי חיים חושים הטורפים אותו. אדם שקוע בתור גלים, הוא תובע שם, אז אתה יכול לצפות ממנו שיתקרב לאלוקים? אתה צריך מישהו שימשיע אותו משם. הוא מוציא אותו משם, וכמובן הוא מתרומם. צריך אחרי זה לרומם את עצמו, אבל צריך מישהו שירים אותו, שירומם אותו. כמו שהדבר הזה נכון בכל מקום, בכל תחום אגב. אתה צריך אנשים שהם יותר שייכים לעניין, כן? בכל תחום אתה צריך את המומחים שבו, כן? אתה לא יודע גם חיי הרוח, צריך את המומחים. כלומר, צריך את האנשים שהם חיים חיי קודש, והם אלה שנותנים לך את החיים של הקודש. אדם מגיל, אפילו שהוא לומד תורה קצת, אז המזון שהוא יכול לספק לעצמו הוא מזון די דליל. ואם אנחנו רוצים להשקוט אותו במזון סמיך, במזון שהוא מלא ויטמינים, אז כמובן צריך אנשים מקצועיים יותר, אנשים מלאים יותר, שמסוגלים לספק לו זאת. אם אני זוכר, החטא היה של בני אלי, שהם עשו את המלכות, את הכהונה, כאילו כדבר... אתה באמת צודק? לא, לא. בני אלי, באמת, הרב הזכיר אותם בהמשך. זה בעיה אחרת, שהם ניצלו את מעמד הכהונה לצורך סיפוק אישי שלהם. ודאי שיש ירידות כאלה, אבל בני אלי הם הדוגמה השלילית למעמד הכהונה. אנחנו רואים עכשיו על מעמד הכהונה לכתחילה, כלומר, הרב מסביר פה למה צריך למעמד כהונה, הרב אומר, זה לא רק בישראל, זה בכל העמים כך. צריכים כהונה, כי בלי כהונה, בלי מעמד מתווך, אי אפשר להגיע אל האלוהים. אדם לא יכול, במקום הנמוך שהוא, תסתכל על האדם המוני. אדם המוני יכול להגיע לדבר שבקודש, הוא בכלל יכול לגשת אל הספר לפעמים, הוא לא מבין בכלל מה כתוב שם. אז הוא צריך מתווכים. הוא בא למקום כזה, הוא לגמרי מאבד השתנות. מה עושים פה? איך עושים פה? הרי צריך להיות עבודת השם, זו עבודה מאוד מדויקת. אז צריך ללמד אותו. לכן צריך אנשים שמרוממים, שעושים את הדבר הזה. אור האלוהים של הקטנים מתקטן, ועל ידי השפעתו החוזרת מתקטן, העולם כולו מדלדל. פה אומר, מלא פה בעיה נוספת. הבעיה היא שאם אין לך הנהגה, שהיא הנהגה רוחנית קדושה, אז יש לך הנהגה של אנשים קטנים. וכשיש לך הנהגה של אנשים קטנים, אז מילא זה חוזר על כל ההמון, וההמון מושפע מזה באופן שלילי. אנחנו יודעים שיש הנהגה מושחתת, והנהגה חומרית, אז כולם אומרים, לא מותר, אז זה אסור. אם הוא מקבל, והוא בעצם מנצל את זה, אז גם אני אנצל. זה משפיע השפעה מאוד שלילית על האומה, זה מרדד אותה. ולעומת זאת, כשמנסים את אנשי הקודש, אומרים, אלו אנשים שראו לחכות אותם, אז מילא זה מרומם את כל האומה. לכן מעציל האדם, האדם זה לא רק עם ישראל, כל האדם. חלק עליון מקרבו, מקרב קיבוציו, לשם התקרבותו, כולו לאלוהים. וזה מה שעם ישראל עשה. ובאמת, כשמי שבוחן את כל חוקי הכהנים, החל מזה שהם צריכים להיות פרושים מטומאה, ואפילו אסור להם להתאמן למתים, והדינים השונים של הטהרה שנדרשים בזמן שהם עובדים במקדש, וזה שהם חייבים, וזה שהמזון שלהם אגב הוא מזון של תרומה, שצריך לאכול אותו בקדושה ולא בתרומה. ומי שיבחל את הדבר הזה ויחשוב איך היו חיי הכהנים, רמת הטהרה שנדרשה מהם, הרי הם לא יכולים ללכת הרי ברחוב, כיוון שמי שהוא מדבר איתם, הוא היה יורק עליהם, אז כבר הם נטמאים, לא יכולו לאכול את התרומה, כי התרומה הייתה קודש, וזה היה המזון שלהם, התרומה שהם קיבלו. בקיצור, הם היו צריכים להיבדל, וזה לא בעיה אחרת, אבל כל פנים היו נבדלים, והם שמרו על הייחוס שלהם. כי הם ידעו שהם מעמד מיוחד, ולא רק מעמד מיוחד לצורך מקדש ומקדש, אלא כשפתי כל ישמרו דל ותורה, ילמדו מפיהו, הם אלו שלמדו את התורה. ולכן הם אלו שהיו ניזונים מעם ישראל, אבל בזמן שעם ישראל היה כולו חקלאי, ולא יכולה לטפח שכבת לומדי תורה, הקונים היו לומדי התורה. נחלה לא הייתה להם, ולא יכלו להיות חקלאים, לכן הם עסקו בתורה, ולכן שכבת הכהנים היא הייתה השכבה שנשאה על גבה את התורה של עם ישראל. לכן מעציל האדם חלק עליון מקרבו, מקרב קיבוציו, לשם התקרבותו, כולו אלוהים. באה תקופת בית שני, וכל העסק הזה השתנה, ואז נוצרה שבעה של חכמים, אז זה כבר התפתחות אחרת, אבל שוב פעם, אז תלמידי החכמים מחליפים את הכהנים. אבל צריך שכבה, חלק עליון מקרבו, שהוא בעצם, הוא קרוב אל האלוקים, והתפקיד שלו, שהוא ירומם את העם כולו, הוא ילמד אותם תורה, הוא יראה להם את הדרך, הוא יהיה מגדל אור של מוסר, והאומה צריכה להפריש אנשים. ולכן מכוח הדבר הזה צריך להפריש אנשים שבאמת לא יעסקו בנושאים אחרים, במלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה. שזה באמת תפקיד מאוד חשוב, אבל אולי צריך גם להפריש חלק מהאומה, כמו שכל אומה מבינה שיש מסירות לאומיות שבשבילה מפרישים אנשים. הייתה תקופה למשל שאמרו שמי שירצה להצטרף לצי הסוחר יהיה פטור משירות צבאי. למה? כי היה חשוב למדינת ישראל לפתח את הענף הזה לצורך כלכלתה וביטחונה של האומה, של הצי סוחר, אז אמרו, אנחנו מבינים שזה שקול לא פחות מאשר שירות בגולני. או סטודנטים למשל, ששימרו את האוניברסיטה העברית בהר הצופים, בזמן שהייתה תחת שלטון הירדני, פטרו אותם משירות מילואים וכן הלאה. זה לא פחות מאשר מבינים היום, שבשביל שיש ספורטאי צמרת, משחררים אותו מצהל, או שנותנים לו זה קלה או משהו אחר. כי זה חשוב לאומה, שאין לו כדורגלן מצטיין, כן? אז וכן הלאה. זה כל אומה, לפי מה שחשוב לה, מבחינת תרבותית. פרו של דבר הוא שגם הוא צריך להתמלא, אבל התפקיד שלו הוא ענק במנהג דרך ארץ. זאת אומרת, הוא שייך לעולם המעשי. עולם המעשי שלא מורכב, רובו מעולם מעשי, וחלק ממנו זה עולם הרוח. איך צריך להיות אותו אדם? ההוראה של חז"ל הייתה, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. אבל מלאכתך, יש לך מלאכה. ויש כאן אנשים שהיחס של בין המלאכה לבין התורה הוא יותר גדול לטובת התורה, ויש כאלה שהוא יותר לטובת המלאכה, אבל כל פנים, האדם, רובו של העם, גם בעם ישראל, רובו, הוא עוסק בדינים מעשיים. וזה הסדר הנכון של החיים, של הרוב. ורק קבוצה קטנה, היא צריכה להיות מופרשת כמעמד של כהנים, שהם אנשי התורה והם אנשי הרוח והם מרוממים. הוא יכול לצפות, וראוי שהוא יצפה, והלוואי. אני חושב שזה כאילו לא אפשרי. לא, זה קשה. ודאי שיש הבדל בין אדם שעובד 8-10 שעות ביום באיזה חברת הייטק, והיכולת שלו אחרי זה לבוא וללמוד תורה היא שעה-שעתיים ביום, אם הוא צונח, הוא צונח על השולחן, לבין מישהו מבוקר עד לילה, הוא יושב ועוסק בתורה. זה לא ערובה לאי הצלחה, וזה לא ערובה להצלחה, כי אתה יכול ללמוד תורה ולא להיות ושום דבר. כן? וגם יכול להיות אדם שעובד בהייטק, או במסחר, או בתעשייה, והוא אדם רוחני ומוסרי, ואדם נפלא, ועושה את זה הכל וכו'. אבל אם אנחנו מדברים על הראשית, על קרבת אלוקים, אז ברור שככל שאדם יותר מקדיש את חייו לעניין הזה, אז ככה יש לו יותר סיכוי להגיע לקרבת אלוקים, זה ברור. אבל להיות במעמד הזה זה דבר שתובע. ותמיד באופן פשוט החיים מתברר שחלק גדול מהאנשים בסופו של דבר בוחר בחיים המעשיים מכל מיני סיבות. ולא בוחר באופציה הזאת. הוא מדבר בחברה נורמלית שהיא בנויה באופן נכון, שיש לה את כל האפשרויות. אז זו הבחירה. אבל יחד עם זאת כמובן שאדם צריך לדעת, אדם צריך לדעת שתפקידו הוא כל ימי חייב לשאוף לקרבת אלוקים. והלוואי, אני חושב שזה העניין. כלומר, צריך להבין שהשאיפה הזאת לא נגמרת רק בבית המדרש, ב-4, 5, 6, 7 שנים שנמצאים בישיבה. האתגר הכי גדול והשאיפה והייעוד של כל אדם הוא איך אתה ממשיך הלאה, איך אתה מתגדל הלאה, איך אתה יוצא לחיים המעשיים, אתה ממשיך הלאה להתפתח ולא נשטף בתוך גלי החיים, חיי החושים שטופים אותו וכדי הלאה. זו המשימה, לא רק שלא לרדת אלא לצמוח. לפי דעתי זה האתגר של בני הישיבות, בני ישיבות ההסדר. האתגר הוא שגם כשעוזבים את הישיבה, כן, אז לא נוטשים אלא את התורה ולא את השאיפות הרוחניות, והשאיפות האלה לא ממשיכות הלאה. וכשבונים משפחה, בונים משפחה תורנית, שהשאיפות הללו הן שאיפות שמפעמות בה, ולפי זה מכוונים את החיים, את המשפחה. זו צריכת השאיפה, זה צריכת הכיוון. נמשיך הלאה. הכהן החסיד העליוני, המלא חסד ודעה עליונה, הוא יודע את האלוהים באמת. ועל סמך דעתו והרגשתו העליונה נסמך הוא העם כולו. בעיתים שזרם החיים השלם מאחד את העם עם העליונים שבבניו. כלומר, הרוב הם בצד המעשי, אבל יש שכבה דקה, שהיא אותם חסידים עליונים, הגדרנו אותם, שהם גם מלאים בתורה, אבל הם גם יודעים שהתפקיד שלהם הוא להקרין ממה שיש להם ולהביט בעין חיובית על כל מה שנעשה באומה. הוא נסמך אז בחילם, זאת אומרת העם, נסמך בחילם של אותם כהנים חסידים עליונים. הרב פה מחבר את שני המושגים. כאן דיברנו על הכהונה, בפרק הראשון דיברנו על חסיד עליון, מושגים מקבילים. הוא נסמך אז בחילם, כלומר על כוחם, מאזין את שיחם, באמונה ברורה מתבררת לו בכוח כללי, בהרגשה בהירה, ובהכרה כוללת, ומתנסה לפעמים על כדי פיתוח של חוכמה, ספרות ושירה, ומתייחס לגדוליו. הוא מתגאה בגודלה, מתברר בברכתה, מתקדש בקדושתה, ומתמלא חי לעבודתו החומרית, החברתית והמדינית. הוא מלא עוז ואומץ, הולך הוא את דרכו, יודע הוא ברור, שלא יאמן עמו. קחו למשל את חסידי חב"ד. זו דוגמה קלאסית למה שהרב אומר כאן. יש להם מנהיג, הם מאמינים בו, הם הולכים מכוחו, הם עושים גם את הדברים המעשיים שלהם מכוחו. והם יודעים מה, הם מקשיבים את שיחו, הם כפשוטו, קוראים את השיחות שלו, מקבלים איזה כוח, מקבלים איזה כיווני עשייה. אנחנו רוצים ש... אנחנו רוצים שלכולם תהיה כזו שכבה של הנהגה כזו, של מנהיגות. כל קבוצה המנהיגים שלה. ולכן ישנה הרגשה בהירה, תשימו לביטויים, הרגשה בהירה, הכרה כוללת, מתייחסת גדולה, מתגאה בגודלה, מתברר בברכתם, מתקדש בקדושתם, מתמלא חי לעבודתו החומרית. אם אתם יודעים איך הם, לא יודע אם אתם מכירים, אבל אני מכיר איך הם עובדים. הכל מכוח הדבר הזה. הרבא אמר לנו, איפה הרבא אמר? הרבא הוא זה ברומים. הם מרגשים עכשיו שהוא נמצא איתם, והוא אומר להם, ועוזר להם, ומכוון את דרכם. הוא מלא עוז ואומץ, הולך הוא את דרכו, יודע ברור שלא יאמן עמו. בואו נסיים את הפסקה הזאת במהירות, בדקה. יש לנו הפסקה בשבוע הבא, מקווה שעוד שבועיים לפחות ניפגש. אני חוזרים ביום ראשון, אז אחים שלי פה בטח יחזרו כולם, נכון? אבל הכוונה היא שתחזרו ביום ראשון, באמת. הנטייה ליסוד הכהונה... לא נספיק. הקטע הזה בחוף, אני צריך להגיע לערבית. הרב שואל פה, אז הכהונה תחזור או לא תחזור? בסדר, בואו, נפגש עוד שבועיים, נסיים את זה.